nadmorskich oraz części Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny obowiązują do godzin popołudniowych. Więcej o pogodzie po serwisie. Dzisiaj w Pucku zostanie otwarta nowa marina. To koniec pierwszego etapu rozbudowy i przebudowy puckiego portu. Marina dysponuje 98 nowymi miejscami do cumowania jachtów i jednostek białej floty, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska. 180 miejsc jest w Pucku teraz łącznie, rzecz ujmując, czyli w porcie rybackim 16, w porcie jachtowym 66 i nowych 98. To, co otwieramy, to jest ta nowa, rozbudowana marina o 98 miejsc cumowniczych. Zatoka Pucka jest rajem i chcemy o tym wszystkim poinformować. Wielkie gratulacje i podziękowania dla pani burmistrz. Puck od dawna ma żeglarskie tradycje i z pewnością będą one nie tylko kontynuowane, ale jeszcze w większym stopniu rozwijane. Powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Docelowo marina ma dysponować niemal 250 miejscami do cumowania jachtów oraz statków białej floty, kursujących m.in. na Półwysep Helski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport, Robert Grzędowski. Pogoń lepsza od Warty, Legia rozprawiła się z Beniaminkiem z Łodzi. Dwa wczorajsze mecze rozpoczęły sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Wartą Poznań 1-0. Więcej goli w Warszawie, gdzie Legia pokonała ŁKS 3-0. Hat-trickiem popisał się w tym spotkaniu czeski napastnik wojskowych Tomasz Pechart, a zadowolony z postawy zespołu był skrzydłowy Legii Patryk Kun. Graliśmy z Beniaminkiem, wiedzieliśmy, że trzeba zagrać o 3 punkty i od początku narzuciliśmy swój styl gry, strzeliliśmy bramkę, mieliśmy sytuację na 2-0 i po prostu strzeliliśmy kolejne bramki i uważam, że generalnie zasłużenie wygraliśmy ten mecz, bo mieliśmy dużą przewagę 3-0, to świetne rozpoczęcie sezonu, ale to jakby to jest pierwszy krok i skupiamy się już na kolejnym meczu. Dziś kolejne 3 spotkania pierwszej kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec zagra z Krakowią, Raków Częstochowa z Jagiellonią, a Piast Gliwice z Lechem Poznań. Tomasz Pechart bohaterem Legii, a bohaterem Interu Miami już w swoim debiucie w tym zespole został Lionel Messi. Inter pokonał w Pucharze Ligi meksykański Cruz Azul 2-1, a wynik spotkania Messi ustalił strzałem z rzutu wolnego w 94. minucie gry. Takiego gola, jakiego zdobył Leo Messi, nazywa się Stadiony Świata. Kibice oszaleli, jak piłka zatrzepotała w siatce. Zresztą amerykański komentator telewizyjny też. Messi! Argentyńczyk wraz z innym nowym nabytkiem klubu, Sergio Busquetsem, na boisku pojawił się na początku drugiej połowy. To wszystko jest doskonałym początkiem do rozpoczynającej się przygody Argentyńczyka w MLS, która, mamy nadzieję, przyciągnie bezprecedensową uwagę rozwijającej się amerykańskiej ligi, napisał portal Yahoo Sports. Sam Puchar Ligi to nowe rozgrywki, które potrwają najbliższy miesiąc, a we wszystkim uczestniczą drużyny MLS oraz te najlepsze z Meksyku. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów wkracza w decydującą fazę. Dziś półfinały. Włosi zagrają z Amerykanami, a Polska zmierzy się z Japonią. Mam nadzieję, że z pomocą naszych kibiców zgotujemy im taką atmosferę, w której będzie im się grało nieprzyjemnie. Mówi kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek, w siatkówce klubowej zawodnik Ligi Japońskiej. Początek meczu biało-czerwonych z Japończykami o 17:00. W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, głównie na północy i w centrum i na wschodzie. Na północy i wschodzie miejscami również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burzy to do 20 mm. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Z kierunków zachodnich, wysoko w górach, wiatr dość silny i tutaj 60 km na godzinę, a kiedy pojawi się burza, to nawet na północy do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i zacznie rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15:00. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Ma tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 23 lipca, gości nas Tim Bark. Wystąpią m.in. zespoły Góralsi, Roy, Onbeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Na rozrywka tego lata w polskiej telewizji. Razem zaśpiewajmy największe góralskie przeboje. Taka zabawa tylko w TVP2. Piesia do Góralska. Bądźmy zarazem Zakopanem. Jest dziś o 20 w Dwójce. Hej! Łodziewce Łojanicka. Mało ci? Mało? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Bed and Breakfast. 22 lipca w kalendarzu, dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. Chciałem powiedzieć, że mózg to jest naprawdę genialne urządzenie. Po pierwszej nucie, przed tą ostatnią piosenką, którą grał taki zespół Dire Straits, mózg mówi, chłopie, daj głośniej, bo się tego inaczej nie da słuchać. Powiem panu, że zadziałało. No i bardzo dobrze. W takim razie polecamy się na przyszłość. Za chwilę będzie The Cranberries, także proszę też zrobić głośniej. Ale oprócz tego, że świętujemy dzisiaj Dzień Mózgu, to też opowiadamy o ukochanych zwierzakach. Mianowicie mój dziadek w czasie wojny współpracował z AK i po wojnie w latach 50. został aresztowany i zesłany do więzienia. Mieszkał pod Warszawą, a został zesłany pod Bydgoszcz. Rodzina miała psa, który miał różne tam zalety, ale w pewnym momencie po prostu stwierdzili, że pies zaczął się dziwnie zachowywać. Aż w pewnym momencie przeskoczył ogrodzenie i zniknął. Wrócił z dziadkiem. I nikt nie wie, skąd pies wiedział, że akurat tą kolejką i tego dnia, że dziadek wróci. I to są takie historie, które naprawdę bardzo ciężko jest wytłumaczyć. No, poza tym, że po prostu tłumaczymy to intuicją, którą zwierzęta na pewno posiadają. Doskonały węch, ale również przywiązanie. I to przywiązanie sprawia, że no, zwłaszcza psiaki potrafią na odległość wyczuć zarówno zagrożenie, ale również kogoś, kogo na przykład kochamy akurat w tym przypadku. Niesamowita historia. 2 2 i 7 3. Oczywiście czekamy na opowieści związane ze zwierzętami. Nie muszą to być psy, nie muszą to być koty, tylko i wyłącznie. Chodzi o zwierzęta domowe, które państwo mieli lub mają i które mają wyjątkowe cechy, umiejętności i też warto się po prostu nimi pochwalić. The Cranberries już teraz w Trójce. The Cranberries, czyli Zombie, 18 minut po 8, Bed and Breakfast, no, pora na trójkę, faktycznie, wstajemy, budzimy się, weekendowy poranek, sobotni, 22 lipca w kalendarzu, wczoraj był ten wielki dzień dla tych dwóch filmów, z jednej strony Barbie, no i można było spotkać między innymi osoby ubrane na różowo w kinie, ale też na ekrany kin wszedł Oppenheimer. Czy Team Barbie, czy Team Oppenheimer? Również w tej sprawie można się do nas odezwać. Dwie dwójki i siedem trójek. No, ja wczoraj wybrałem ten drugi film, czyli najnowszy film Christophera Nolana. Cillian Murphy prawie nie jadł przez wiele miesięcy, by upodobnić się do swojej postaci. Aktor wcielił się w tytułowego naukowca w filmie Christophera Nolana Oppenheimer. Nie stosował wobec siebie żadnej taryfy ulgowej, miał jeden cel, stopić się mentalnie i fizycznie ze swoim bohaterem. The world will remember this day. To this moment in time. 3, 2, 1. Katorżnicze przygotowania. Pół roku na wejście w skórę Roberta Oppenheimera miał aktor, a to postać, jak twierdzą jego biografowie, pełna sprzeczności i mroku. Kiedy jeden z profesorów na studiach skrytykował jego pracę, młody geniusz próbował go otruć. Oppenheimer przewodniczył pracą zespołu naukowców, którzy zbudowali bombę atomową zrzuconą w 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki. Fizyk do końca życia zmagał się z myślą, że jest odpowiedzialny za śmierć ponad 200 tysięcy ludzi. We imagine a future. And our imaginings horrify us. No i dowiadujemy się o tych kulisach przygotowania do roli, ale też no, nieco więcej na temat samej postaci Oppenheimera, który nie jadł, żył na fajkach i alkoholu. Murphy nie rozstawał się z papierosami. Na szczęście były to odpowiednio skonstruowane rekwizyty. Na pewno był na diecie, ale on sam nie chce o tym publicznie mówić. Trochę zdradziła jego filmowa żona. Nie jadł razem z nami. Rzadko wychodził ze swojego pokoju. Współczuliśmy mu, że może zjeść tylko jeden migdał dziennie. Był taki wychudzony. No i faktycznie to widać w czasie oglądania filmu. Przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to niesamowite oczy aktora, które są dosyć często pokazywane na zbliżeniach. They won't fear it. Until they understand it. Czy było warto? Moim zdaniem tak. Murphy faktycznie ryzykownie eksperymentował ze swoim zdrowiem, ze swoim własnym organizmem, ale być może będzie to rola oscarowa. Czekamy na Państwa opinie, zarówno osób, które widziały film Oppenheimer, ale również tych, które widziały film Barbie. Dwie dwójki, siedem trójek. Fire! świeży chleb, Józefina Łyk. Byliśmy z mężem w czwartek na Oppenheimerze i tutaj zdecydowanie jesteśmy za tym filmem. 3 godziny minęło bardzo szybko. Film bardzo dużo daje nam do przemyślenia, szczególnie o tych kwestiach fizyki kwantowej. Więc no, z naszej strony tutaj bardzo wszystkim polecamy Oppenheimera, gdyż rzeczywiście jest to 3 godziny, ale bardzo dobrze spędzone. Faktycznie temat nie jest łatwy, a i to taki film, który zostawia z bardzo konkretnymi przemyśleniami. Oppenheimer, który w kinach oczywiście, obok innej premiery, czyli filmu o Barbie. A zresztą też filmu, który może być ciekawy, gdzie występuje Robbie Margot i Ryan Gosling. To też jest taki duet, który zarówno męską, jak i żeńską widownię ściąga do kin. Anna Lewandowska, żona Roberta, w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że ma spory problem z językiem hiszpańskim. Żona piłkarza oraz trenerka stara się zaklimatyzować w nowym domu, ale z językiem nie bardzo jej idzie. Razem z nauczycielami języka hiszpańskiego przeprowadzimy Państwu teraz taką krótką lekcję tego języka. Specjalnie dla pani Anny pozdrawiamy, mamy nadzieję, że słucha, ale również dla tych, którzy na wakacje wybierają się do Hiszpanii lub Ameryki Południowej. W takim razie proszę zrobić głośniej radio. Zaczynamy, słuchamy i powtarzamy. Rozpoczynamy od rzeczy podstawowej, czyli przedstawienia się. Me llamo. Mam na imię. I oczywiście dalej podajemy swoje imię. Me llamo Radek. Tak to by brzmiało w moim przypadku. A jeżeli chcemy powiedzieć, skąd jesteśmy? Soy de Polonia. Jestem z Polski. Me llamo Radek, soy de Polonia. Jest jeszcze zestaw oczywiście zwrotów, które przydają się na przykład w restauracji. Zacznijmy od tego słowa. Perdón. Przepraszam. To jest takie przepraszam, chcę przejść. Możemy też ewentualnie powiedzieć perdona na ty albo perdone, jeżeli jesteśmy w jakiejś bardzo oficjalnej sytuacji i mówimy komuś na pan lub pani. Ale perdon jest takie uniwersalne i na pewno wam się przyda. Uniwersalne i łatwe do zapamiętania, zdecydowanie. A jeżeli chcemy za coś podziękować? Muchas gracias. Bardzo dziękuję. Oczywiście możemy użyć też samego gracias, czyli dziękuję. No, to też proste, to ja zapamiętałem. A jeżeli ktoś coś mówi i nie jesteśmy w stanie zrozumieć? No entiendo. Nie rozumiem. Ewentualnie możemy dodać no entiendo nada. Nic nie rozumiem. A uczy nas Agata, która uczy z YouTube'a. To są takie zwroty, które przydadzą się na pewno Annie Lewandowskiej, która obecnie no, jest w takim miejscu, gdzie język hiszpański faktycznie się przydaje. Więc tak już zupełnie na koniec. Pani Aniu, nie ma za co. De nada. Nie ma za co. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Te swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra.

20 minut 9, Bed and Breakfast, czyli śniadanie, które serwujemy do łóżka. W naszym studiu jest Katarzyna Puzyńska, autorka kryminałów. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawać by się mogło, że zawód pisarza to jest taki, taka praca, że człowiek sobie siedzi, pisze, jest wena, nie ma weny, a jednak jak się okazuje, trochę więcej trzeba spędzić czasu, tak, czy to naprawdę, podróży, naprawdę czy na spotkaniach. Zapis książki, czyli to, co by się wydawało, że praca pisarza to jest ta główna rzecz, czyli zapis, tak naprawdę jest taka wisienka na torcie. Z jednej strony są takie sprawy, o których pan wspomniał, że spotkania chociażby z czytelnikami, wywiady, tak jak dzisiaj tutaj na przykład jestem, ale nawet i sama praca nad książką to nie jest tylko zapis. Myślę, że tak 1/5 pracy nad książką to jest zapis, a przedtem całe wymyślenie intrygi, wymyślenie bohaterów. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, w związku z czym mam trochę takie zboczenie zawodowe i poświęcam bardzo, bardzo dużo czasu na wykreowanie tych postaci, bo też wychodzę... Bo one muszą być prawdziwe. Muszą być prawdziwe, nie tylko te główne postaci, ale też te poboczne. Mam takie wrażenie, że czytelnik, wchodząc w ten mój świat, jednak czuje, że ja włożyłam tą pracę w wymyślenie tych bohaterów, ich historii, bo to wszystko ma znaczenie potem... jak oni się zachowają w danej scenie. Więc trzeba tę pracę domową odrobić i oczywiście oprócz tego jest jeszcze tak zwany research, czyli musimy się czegoś dowiedzieć, no zwłaszcza w takim gatunku jak kryminał. No jednak te i jakieś procedury policyjne, i kryminalistyka, i medycyna sądowa, no to są takie rzeczy, których przeciętny pisarz jednak nie wie, no bo nie studiowaliśmy takich rzeczy. Ja na przykład psychologię, tak jak wspomniałam, więc muszę znaleźć osobę, która mnie tego nauczy, a przynajmniej odpowie na moje pytania, co do konkretnych jakichś tam sytuacji z książki. I jak już to wszystko mamy, to dopiero wtedy siadamy do tego komputera i zapisujemy. Ale to można porównać taki warsztat pracy pani do takiego stołu, na którym znajduje się mnóstwo książek, źródeł, tablica z takimi sznureczkami łączącymi wątki. No właśnie wątki. Wszyscy pytają o tą tablicę, bo to tak się nasuwa, bo to tak ładnie wygląda. Jak praca detektywa, ja muszę, prawda? Ja muszę kiedyś zrobić sobie chyba taką tablicę, bo wszyscy mnie o nią pytają właśnie. Taka tablica jest w głowie, tak naprawdę, bo nawet jeżeli mamy te notatki, ja wokół siebie mam taki chaos, mówię, że to jest taki artystyczny nieład, żeby trochę się usprawiedliwić, więc jak ktoś wchodzi i widzi moje biurko, to pewnie by się tam w ogóle nie odnalazł, ale ja z kolei mniej więcej wiem, gdzie mam te rzeczy porozkładane. I tak samo w mojej głowie, gdzieś tam to wszystko jest, notatki muszą być, żebym sobie mogła przypomnieć, ale jednak w głowie też muszę to wszystko mieć i ogarniać. Ja mam takie książki bardzo wielowątkowe, więc no tym bardziej jest trzeba to ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. Czyli tak naprawdę wystarczy komputer pod pachę, reszta jest w głowie. To prawda, no ale lepiej mieć też to gdzieś zapisane na wszelki wypadek, bo chociażby właśnie takie jakieś konkretne fakty czy dane na temat bohaterów, bo tak jak wspomniałam, ja naprawdę to wymyślam w dość dużym szczególe. No oczywiście nie w ten sposób, że tam bohater w 85 o 7:51 zjadł jajecznicę, to już przesada, ale jednak jakieś takie fakty, że ta osoba coś tam w życiu robiła, gdzieś pracowała, co lubi, no muszę te wszystkie rzeczy wiedzieć, no bo to w jakiś sposób buduje całą tam realizm tego bohatera. No i też miejsce jest u mnie bohaterem, czyli Lipowo. Tak naprawdę ta miejscowość nazywa się Pokrzydowo. Zmieniłam nazwę, ponieważ się bałam, czy się mieszkańcy nie obrażą za te wszystkie zbrodnie, które ja tam umieszczam. I z drugiej strony mogłoby być to kultowe miejsce. No już jest, tak ludzie naprawdę. Ludzie przyjeżdżają, prawda, zwiedzają, już szukają. Nie boję się tego powiedzieć, że stało się kultowe. Nie chwaląc siebie, bo tak trochę może głupio to brzmi, jakbym się chwaliła, ale to nie jest tylko moja zasługa. Ja, okej, zaczęło się od moich książek, zaczęły się zloty wokół moich książek, ale teraz tak naprawdę to już poza moje książki wykroczyło, tam przyjeżdżają takie fantastyczne osoby, że taki festiwal literacki, można powiedzieć, się zrobił. W ostatni weekend, dokładnie tydzień temu, miał miejsce 7 ten zlot. I dlatego właśnie mówiłem trochę z przekąsem, że pisarz nie tylko pisze. To się no tak właśnie, może no właśnie, bo wydawać, taka, prawda? Przygotowanie takiej imprezy w tym roku ograniczyliśmy już liczbę biletów, bo było bardzo dużo zainteresowanych, było około 300 osób w tym roku, żeby można było to ogarnąć. Jest fantastyczna ekipa osób, która organizuje ten zlot. Co ciekawe, to się zaczęło oddolnie. Moi czytelnicy stamtąd, na czele z Gosią Wierzbowską, po prostu zobaczyli po wydaniu, już nie pamiętam, która to była moja książka wtedy, ale Gosia właśnie do mnie napisała, że ona by chciała coś takiego zorganizować, czy ja nie mam nic przeciwko. Ja mówię, Nic nie mam przeciwko. Oczywiście, że nie mam nic przeciwko. Każdy pisarz o tym marzy. No właśnie, to jest w ogóle największy komplement, jaki mogłam w ogóle dostać. Żeby historie ożywały. Tak, no bo jak się tam pojedzie, no też bardzo, bardzo fajnie, że gmina Zbiczno, na terenie której znajduje się to Lipowo, czyli Pokrzydowo, zrobiła też taką ścieżkę śladem moich powieści, więc już tyle komplementów, ile ja dostaję, to już naprawdę jestem tak wdzięczna, że tyle osób docenia te moje książki, to jest coś niesamowitego. Tak, i to są też gotowe historie, właściwie cykle historii gotowe do ekranizacji, prawda? No teraz będzie też i serial powstaje, więc właśnie. Naprawdę się dużo, dużo dzieje. Długo dość czekałam na tą ekranizację. Były tam różne perypetie, ale się udało i 18 sierpnia startuje serial, także też bardzo się cieszę z tego powodu. No, to też jest marzenie każdego pisarza, myślę. Oczywiście, ale to też potrzeba w tym zawodzie takiej bardzo wysokiej dyscypliny i samokontroli, bo to jednak, to nie jest taki zawód, że stoi nad tobą szef. No chyba, że jest tak, że chyba, jest że wydawca, prawda? To prawda, ale z drugiej strony trzeba się samemu zmobilizować, żeby w jakimś konkretnym cyklu i skończonym okresie dowozić kolejne odcinki. Ja mam problem w drugą stronę raczej, bo ja jestem strasznie wymagająca wobec siebie. Ja po prostu raczej właśnie nie daję sobie w ogóle odpoczynku. Ja cały czas myślę, że mogę zrobić więcej, że mogę to. Ja bardziej jestem taka, że jak ktoś nie może, no to wtedy jestem wyrozumiała, ale jak ja nie mogę, to nie ma takiej opcji. Jestem takim swoim najgorszym, znaczy takim najbardziej surowym szefem, tyranem wręcz. I no czasami tak tutaj się śmieję, ale z drugiej strony ten jednak odpoczynek też jest ważny, prawda? Że jednak fajnie byłoby czasem właśnie sobie, tak jak tutaj mam nadzieję słuchacze jeszcze sobie spokojnie rozpoczynają tę sobotę, a ja już od rana po prostu gdzieś tam coś działam, myślę sobie jeszcze mogę zrobić to, tamto i do wieczora, więc no przydałoby się taki jednak drugi szef, który by powiedział spokojnie, możesz jednak to spokojny poranek odbyć. Czyli po okresie promocyjnym najnowszej książki to będzie ten moment na wytchnienie, na pewnie wakacje? Pewnie nie. Znając mnie, bo ja cały czas coś robię. No przede wszystkim pracuję nad kolejnymi tekstami. Teraz jeszcze zaczęłam taką drogę, no na razie tak bardziej hobbystycznie nagrywam podcasty, więc no gdzieś tam zaczęło się chyba od tego, że kilka osób mi powiedziało, że ja mam specyficzny głos, taki charakterystyczny i tak słucham. Taki radiowy. Tylko, że ja nie umiem tak jak wy, że właśnie tak od razu można dziennikarza radiowego rozpoznać po głosie, że wchodzi w taką dykcję i z przepony. To jest fajne, ja zazdroszczę, bo ja nie umiem. Ja po prostu chciałabym się tego nauczyć, pewnie można jakieś kursy zrobić czy coś takiego, ale wiele osób właśnie mi wspominało o tym moim głosie, pomyślałam, a może spróbuję coś nagrać, zobaczymy. No tak, bo wcześniej były jeszcze romanse z muzyką. No właśnie, tak, tylko, że ja niestety w ogóle nie mam słuchu muzycznego, szkoda, bo ja bardzo lubię muzykę. To jest bardzo ważny element mojego życia i bardzo bym chciała umieć śpiewać, ale śpiewam tylko, kiedy nikogo innego nie ma, żeby ludzi tym nie niszczyć, że tak powiem, bo tego się nie da odusłyszeć potem. Więc tak, natomiast no myślę, że to jest taka przygoda, ale też to trochę zajmuje czasu wszystko razem wziąć. Staram się też być bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dlatego, że tam mam kontakt z czytelnikiem. Nie wszędzie mogę dojechać, bo sporo mam spotkań, ale jednak no, nie w każde miejsce dojadę. Jeżeli ktoś ma ochotę zadać mi jakieś pytanie, czy coś skomentować, no to wtedy też fajnie, że jest tam Facebook, Instagram. I też ta osoba ma pewność, że rozmawia z autorką, faktycznie. Agencją digitalową. Rzeczywiście ja prowadzę te moje media społecznościowe sama. Mam nadzieję, że te czytelnicy też doceniają, ja w każdym razie doceniam, że mogę mieć z nimi kontakt, no bo autor jednak pisze dla czytelników oczywiście i ta reakcja czytelników jest jakby najważniejsza dla nas. W związku z tym doceniam te media społecznościowe. Niektórzy krytykują, że to zajmuje tyle czasu i w ogóle dla mnie jest ta wartość dodana, że jednak jest kontakt taka z człowiekiem. Taka platforma komunikacji. Tak. Zgłoba to jest 15. Tak. Odsłona sagi. 15. To już trochę jest. Ja szczerze mówiąc, aż mi trudno uwierzyć. W kontekście wymyślania tych historii, tworzenia bohaterów, ten 15 raz w moim odczuciu musi być coraz trudniejszy, no bo to jednak cały czas trzeba coś wymyślić takiego, co no, zaskoczy. To... Rzeczywiście jest trudniej, no bo też i jakby już ja mam tyle tych wątków. Czasami jedna moja książka to co najmniej dwie by można było z tego zrobić, a nawet zaryzykowałabym twierdzenie, że trzy. Ja nawet nie mówię o objętości słów, ale o wątkach, które można by... Ale ja lubię te wiele wątków i w związku z tym sama sobie utrudniam, można powiedzieć. Ale no, nie może być za łatwo w życiu, więc staram się, żeby to było ciekawe i żeby to było też wyzwanie dla mnie, żebym po prostu nie utknęła w jakimś jednym miejscu. Staram się, żeby te książki były różne, no bo jeszcze mam drugą serię Policjanci, to jest seria non-fiction, tam są wywiady z policjantami i mam jeszcze fantastykę, więc ja mam właściwie każdy gatunek, można powiedzieć. Tak, i oprócz tego jeszcze pasje, bo i zwierzęta, i podróże, i muzyka, i dużo się tych rzeczy pozbiera. Miałem zapytać jeszcze o taką książkę na wakacje, ale z głowa to jest ta książka na wakacje, mi wypada to powiedzieć. A mnie nie, ja mogę... Ja ostatnio wróciłam trochę do klasyki literatury, Władca Much, Rebeka, czy Na wschód od Edenu. To ostatnio są książki, które przeczytałam takie zupełnie niekryminalne, można powiedzieć, chociaż Rebeka jest trochę kryminalna. Więc też, bo przez długi czas taka byłam skupiona właśnie na takiej literaturze właśnie kryminalnej i tak dalej, więc teraz tak myślałam sobie, że przynajmniej jedną w miesiącu taką trochę bardziej klasyczną, że tak powiem, sobie przeczytam. Zobaczymy, jak długo w tym wytrwam. Więc naprawdę te książki polecam, jeżeli... Ale najbardziej zawsze polecam i próbuję zawsze ją przemycić, to jest Tajemna historia. Tajemna historia to jest taka książka, to już ileś lat ta książka ma, ale nie straciła swojej świeżości. To jest jednocześnie kryminał, można powiedzieć, chociaż od początku wiemy, kto zamordował. Donna Tartt jest autorką. Ale piękny język, piękne tłumaczenie, no bo trzeba zawsze tłumacza docenić, jak to jest zachodnia literatura. Także myślę, że Państwu się spodoba i tym, którzy lubią kryminały, i tym, którzy lubią klasykę. To jeszcze na koniec taka krótka sonda. Barbie czy Oppenheimer? Ja w ogóle mam takie zaległości, że po prostu jeszcze to są najnowsze rzeczy, prawda? A ja w ogóle nawet nie nadrobiłam jeszcze starszych, więc ciężko mi na razie się jeszcze tutaj... Ale temat na czasie. Pierwsza spontaniczna odpowiedź. Tutaj jak jestem... No nie, boję się teraz odpowiedzieć. To może być ryzykowne, tak? Ryzykowne. Polaryzuje i teraz... Prawda. Ale ponieważ jesteśmy tutaj widzę dużo różowego takiego w studiu, to Barbie mi się tutaj kojarzy. No to ja się nie spodziewałem. No co, no tam jest różowy. No to prawda, ale myślałem, że bardziej Oppenheimer. Nie, no żartuję. No, ciężko się zdecydować. Ja teraz tak naprawdę jestem bardziej niż kinowa, to jestem bardziej taka, że oglądam w domu na spokojnie i na przykład teraz oglądam Stamtąd. To jest taki horror. Z polecenia Stephena Kinga, bo ja uwielbiam Stephena Kinga i co poleci Stephen King, to ja od razu lecę to zobaczyć albo przeczytać. Bezkrytyczny fanem Stephena Kinga jestem, to muszę się przyznać. Psychofanka. I tu musimy postawić kropkę, bo jednak czas bardzo szybko płynie w radiu. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Puzyńska, autorka kryminałów z Głoba. Proszę pamiętać o najnowszej książce i polecamy ją bardzo serdecznie. 7 minut do 9, o 9 serwis Trójki. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostro unosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Lewa się do kamery, potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. To ja, czy totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak